أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. دې جنا الله جل جلاله دا اهل مکه او دا خپل نعمتونه ور یادای او داغه په ذریعہ باندې توحید طرف ته دعوت ورغی. دې ته ویل کیږي تذکیر بلا نعمه، خپل نعمتونه ور یادولو سره الله جل جلاله بازو وختونو کې ترغیب ورکړي خلکو ته چې د الله جل جلاله وحدانیت ومني. الله پرمحي اولم يرو آیا دی هو انکار کوي د پیغمبر او د حق دین او د الله د وحدانیت نو خو دې نه ګوري. ان خلقنا لهم چې یقینا مونږ پیدا کړی دي لهم د دې لپاره مما د هغه چرفیانو نه عملت ایدینا عملت ایدینا چې عمل کړه دې زمونږ لاسونو پیدا کړی دي زمونږ لاسونو یعنی زمونږ قدرت انعامن دغه او خان شو او دغه رنگي غواګان شو او دغه رنگي بيزي شو ساروي شو نو فهم دې چې دی له ها دې لرا مالکونا مالکان دي. وګوره دا الله جل جلاله خلقت ته الله پیدا کړی، اصل مالک د دې دا الله جل جلاله ذات ته حقيقي مالک الله خپل دست قدرت سره پیدا کړی. پاتې شو لفظ د ایدی راغلی دی نو بس د دې باره کې د اهل سنت عقیده دا چې دا الله جل جلاله صفت ته کمالی کلی شانی څنګه چې دا الله ذات سره خای دی کې بمنګ تفصیل نه کوم دی کې بمنګ دوه خبرې کوم. بس د الله صفت ته د الله د شان مناسب دي څنګه چي دي اوبه ما خبره به لیس کمس لهي شعر اغله دي نمونږ وای د الله جل جلاله چې کی صفت د یت کم صفت ته نو د مخلوقات په شان نه دي. خبر ده تعالی د مخلوقات سره مشابهت نشته، د مخلوقات د مشابهت نه پاک دي څنګه دي بس څنګه د الله جل جلاله ذات سره خای الله به مونږ د خپل دسته قدرت سره پیدا کړی نو ګوره حقيقي مالک یې الله دی او فهم لها مالکون. الله وی دی د دې مالکی دون کی دی مالکانی مون دیگر زولی دی دی دینا پیدا و چتا دی دینا نفالی نو ملکیت ورکول انسانیت تا حالانکه د انسان لاس پکې کارکردگی نه کړي د دې زناورو په پیدایش کې انسان سم ماده پکې نه د استعمال کړي خالص د الله جل جلاله فضل له الله پیدا کړي دی او بیا دغه سيزونو مالکی انسان ګرځي رحم د الله انعام دی الله انعامات استعمالی الله و ته ملکیت هم ورکړی دی او نریل په کار دی چې د الله وحدانیت مني وذللناها الله وی مونږ تابع کړی دی سارو لره لهم د دې لپاره نو ور د بل نعمت شپ دیږي د دې په زمن کې د اترم نعمت شو چې الله وی مونږ تابع کړی سمره لوی اوخ دی مطلب انسان جونې سينو پرې خړه کې داسې وچتول شي لکه دومره وزن د انسان نه دی وړو کې وانت انسان دی او کدی مرایله ول زور ک اندام له ول زور ک مات کړی وي دغه رنګي است وګوره سمره طاقت ور زناور دی اتی ته وګوره سمره لوی لوی زناور دی او الله جل جلاله د انسان تابع کړی دی. او خان یو لوی کتاری په سونو زرګونو او خان هتړه یو کس له مهار ورکا نو ټول دی یو انسان تابع هغه بصیر وانی مدابل نعمت دی الله وی وزللنا لهم الله وی مونږ تابع کړی دي دغه چار پایانو لره لهم د دې لپاره دا الله تابع کړی دي. ها الله جل جلاله په دې کې شعور داسې اخی دی شعور یې داسې پیدا کړی دی چې دې د انسان اتباع کوي انسان په سی رواني او دغه رنګ دې انسان تابع کړی دي. فمنها باز دې نه رکوب هم سورلې دي حدیث ورلې دي په سورلیکي دا رنگی اوخ شو خر شو اسپ شو نو ډیر د دې چې هغه د سورلې لپاره استعمالي و منها او بعضی د دینا یا کلو ندی تی نه خوراک کوي نو وخه خوري پیخوي خوراکونه دینه کوي دا بل نعمت شو ولهم او د دې لپاره فيها پدغه سارو کې منافع او فائدې دي مختلفې فائدې دي پکې نورې بلا پیدا دي چمړې نه پیدا لې د غوخو نه پیدا لې و مشارب او د دې لپاره پکې سکاک دي مشارب جمع د مشرب مصدر دي د دې لپاره سکاک دي سکل لې یعنی پیان وغیرہ شو ماست شو غړې دغه سارونه دغه رنگې په ماسته وغیرہ بلا نعمتونه دغه په نه پیدا کی او یا مشارب دا زیت ویلی که رسکاک زیونه دی اولان زیدی داغینه پیروزی اغا پی دی استعمالی ولهم دی دی پارا پیها پا دی ساروک منافعو پایدی دی اغا وڑای استعمالی داغا رنگ چمڑای استعمالی او دوکونه بلاشی سیزونه جوڑی گی ومشاربو او دسکاک زیونه دی یا سکاک دی افلای شکرون دی ولی شکر نو بازی دا اللہ جل جلالو دی نعمتون شکر او بازی الله منی دا الله وحدانیت منی دا الله پیغمبر منی دا الله دین منی واتخذو من دون الله الها ردی آیاتن نه پته لګی مؤمن دا الله نعمتونه منی دا الله دین منی دا الله شکر او باسی د دې آیاتن نه پته لګی چې دا مخ کې کم آیاتن را روان دي نو دا مشرکانو ته خطاب دی اهل مکه او دا واتخذو او دین سل دی من دون الله دا نه شکر بیان دی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه آلیهت نور خدایان لعلهم ينصرون د دې لپاره چې د دې امداد وکړي شي د دې خدایان صرف د دې لپاره نیسلې چې دنیا کې د دې امدادي شي او دا غرنګي اخرت کې د دې امدادي شي د دې لپاره شفاعت کوي خو دا سینې شي کې د الله پر مې لا استطيعون نصره د دې خدایان د دې امداد نشي کولې د دې وهمو نه مستقل امداد د دې کول شي او نه د دې لپاره شفاعت کول شي د الله تعالی په نسبت دواړه نشي کولی مستقل امداد نه دنیا کې کول شي نه آخرت کې کول شي او آخرت کې شفاعت شنه ام نشي کولی نه دې مشرکان اوسو حبوتانو داغه سره په تیلې ځوړندې وي یو کار لبسړې ته ناغه سره درې تیلې بځوړندې په کې بیغشو نو باغی باندې یو باندې بیل کړو افعل یعنی معنا دا کار وکړه په بل بیل کړو لا تفعل دا کار مکو ابل به لیکلی غفل یعنی مطلب دا دی چې یعنی اس نتیجې رانو ته نت ورک مصروف دی نو را بغه چې تب کار کو مطلب س کار ل روانو یا س تجارت به شروع کو نه تیلې به شنو لا نو کاغه باندې به وروته چې افعل دا کار کوي به خدای مشوره دا اجرا کار کولو وای صدر به پوګه روان بشو اګه پاګه باندې به لیکلو چې لا تفعل دا کار مکو نه صدر به پوګه کور ته روان شو او کارو بو وتا غشه چې پغې به لیکلی غوپل نوې به نت ورک مصروف د مشوره کې خدایان پورته بلل لږ سات بعد به بیا راغی بیا به تیلې وشنول خبر ده انده له کبیا بر وته غوپل نوې له مشوره نه شي ما بارګ نو دا د دې وهم ګمان مثلا قرباني به وکړنه ایسی به غشي واړو بوتانو سره بزولند نو دا هغه ایسی مقرر وی د چا لپاره به حصے ਵਿਚاره پر بدره حصے ਵਿਚاره پر پنځه حصے وي نو چې قرباني به غو به شنو لیدو په پنځه حصے راوته پنځه کسه به قرباني کړي وانا به خدای پاک مال ډیر راکړي پنځه حصے راکړي د بل بدره راوته مال له ما سره له گزاره وکړه بل په راوته درې مسادر پوګه کو اګه یو بلس پلس راوته نه سلور مسادر پوګه کو بس ویلس وړه دروته وه په ټوله هغه وړه خبر ده انداله دا دغه یو مزومه طریقې و نورې بلاشي طریقې و کانی نه سب کړي پاګې باندې به د برکت پر حلالي کولې نو الله تعالی فرمایي لا استطيعون نصرهم طاقت للی د دې امداد وهم او دوی چی دي وهم دا مشرکان چی دي لهم دی بوتانو ته جندن یو لخر دے محضرون چې حاضر بوله بشي د دې په ګمان کې نو د دې یو معنا شوی د دې بدی ته حاضرول شي پرز د قیامت باندې الله په جهنم کې دواړه جمع کی دا معبودان د دې بم جمع کې د دې د تذلیل لپاره چې وګورای ستاسو خدایان تاسو سره په جهنم کې دی او دې بم راځم یو معنا ده او دې معنا ده و هم لهم جند محضر و هم او دې چې دي د عابدان لهم دې بوتان ته جند یو لخر دی او دنیا کې محضرونه چې حاضر ول شي معنا ده چې دا غي عبادت ته دی حاضری دا عبادت کوي بس دا د دې ګمان نه بسل تکي او بازو جن لبس د قتل نیو درې ما معنا یې کړه دی یو له کړ دې ته حاضر کړی شوی اېدا سو خدایان دی دی ول پشان د پوجیانو دی حفاظت کوي کو سو بت پسې کنزل کوي او کو سو کې غرزي او کو سو کو ته ضرر رسي نو بدې هر وخت د خدای طرف جنگي خپل خدای خپل ځان هم نشي بچ کولې هر وخت د غې د پر له کړ دې د غې د پر کبډي کوي د مسلمانانو سره منختی دي د بل سره منختی دي د زول جپړ نه بچ کی بعد د بری بوتانو پوجیان دي خبر ده انده لګنه وهم او د مشرکان چې دي لهم دي بوتان نه پره جن دم یو لخر ده بس دای حفاظت کی محظورونه اغه ته حاضر کړی شی بس دغه د حفاظت ده پره الله تعالی پیغمبر د تسلی ورکې بلا احزن ک قولهم د دې خبرې تعالی رحم جنګي چې کله د قیامت نه انکار کړي کله ته شاعر وې کله کاهن وې کله مجنون وې اذا رنگي نور د قیامت نه انکار شو د پیغمبر پیغمبر د صداقت نه انکار شو پیغمبر نه منی بشر پیغمبر نشی کېده د دې دا خبره د تا غم جنګي ولې ان نعلم ما یسرون الله فرمایي یقینا مونږ ته معلوم دی هغه څه چې هغه دی پټي چې تکذیب دی انکار کوي و ما یعلنون واغه چې ښکارا کوي د بوتانو عبادت ته ښکارا تورې کوي الله تعالی فرمای مونږ ته ټول معلوم دي کده دې خبر دې پټي کوي و ما ویلون او ښکارای کوي پټه پروپاګاندا کوي ښکارا پروپاګاندا کوي ښکارا چې سکه الله یې غم نوٹ کیږي او پټ چې سکه غم نوٹ کیږي لا تخویف دې دا د اغي بار کړي او مسلمان لم د دین عبرت واستل پکار دي دا الله نه د انسان هیڅ یو شی پټې دې نشي هر یو شی الله تعالی د ښکارا دی خبر ده تعالی نن انسان د انسان د مخلوق نه لري چې هغه تخکاری مثلا پر دې پټی کې شوتل نه کاغه موجود دی نو یې رته کیږي او کاغه نشته خو خدای موجود دی نو خدای نه استرګنه رپی خبره ده تعالی ګان حالانکه الله تعالی ویني الله لیدون کې د پټ او ښکارا الله نه هیڅ نشي پټې پټ او ښکارا د تقسیم زما او ستا په نس باندې دی الله ته پټ او ښکارا دی او ښکارا مخکارا دی نو الله پرمای مونږ ته دا ټول معلوم دی نو څه مطلب الله وی مونږ ته علم دی سړی وي ما ته پته ده د توحید ته مطلب دا دی الله تعالی به دې ته د دې پرې خبرو باندې د دې پرې پټو اخکاره چالونو باندې د دې پرې تکذیب د بوتانو په عبادت باندې الله تعالی به دې ته سزا ورکړي اولم يروا يدين غوري ان خلقنا لهم يقينا الله وي مون پیدا کړی دې دوی د پاره مما دا اغسنا عملت ايدينا الله وي چې عمل کړه د لاسونو زمونږه ینه پیدا کړی دی قدرت زمونږه انامن نو پیدا کړی دی الله وي مونږه انامن چار پایان پهم پس دی چې دی لها اگے لرا مالکونا مالکان دی ولللنا الله وي مونږ تابې کړی دی دوی لرا لهم د دوی د پارا فمن ها پس باز د دوی نار کو بهم سرلې د دوی دی و من او باز د دوی نا یا کولون دی خوراک کوي ولهم او دوی د پارا فی اپدې کې منا پیو پای دی دی و مشارب و اسکاکتے یا و مشارب و دسکلو زیون دی افلا یشکرون پس دی ولی شکر نو باسی و اتخذو دینی سلی دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا علیتا نور خدایان لعلهم خواهی گی دوی دا پارا یون سرون چی دا دی امدادو کلیشی دا بوتان دا دی امدادو کی امدادی وشی الله فرمای لا استطيعون نصرهم دی طاقت لري دا بوتان نصرهم د امداد پل دیس کې خپل امداد نشي کولای کسبې پراغ امتیاز په کې بوتان بچ کولای شي دا غنه هو د عابد خدای د سپین ځان بچ کولای شي انور نزان بچ کولای شي د سیلین ځان بچ کولای شي څنګه چې خمس نه همسې بار کې داسې تیر شو مضمون دارنګ ولین خدای په خپل خري سنا زګوت او طاقت او جماعت دي کانې دي خپل امداد نشي کولای د دې امداد بزوږي لا یستطیعون طاقت لری نصرهم د امداد پل و هم او دا مشرکان چې دی لهم دی بوتانو تا جندن یو لخ کرده محضرون حاضر کلی شوه یا و هم دا بوتان چې دی لهم دی تا پا جهنم کې جندن یو لخ کرده محضرون چې حاضر کو حاضر اولی بشی فلا یحزن کا قولهم پس هم جنین کی تال را قولهم وینا دا دی انا نالمو یکینا اللہ وی منتا معلوم دی ما اغسا یو سرونا چی دی پتی وما او اراغسا یو علینونا چی دی اخکار کئی الحمدللہ رب العالمین و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و ناقل و علی والی وسلم اجمعین الله وتسامع فی الصلات والصیام الله خیر برکت نصیب دین اخرت رسوان صد الله رضی الله عنه نصیب زمغرم معاف کیا اللہ کریم صلی الله تعالی